uzdrowić Skurcz Senior i niech Skurcz Cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 sierpnia, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent podpisał ustawę o wsparciu działań żołnierzy i funkcjonariuszy. Defilada wojskowa na warszawskiej Wisłostradzie przyciągnęła tłumy widzów. Rosyjski bombowiec strategiczny Tu-22M3 rozbił się w obwodzie irkuckim na Syberii. Prezydent podpisał ustawę o wsparciu działań żołnierzy i funkcjonariuszy. Andrzej Duda mówił o tym podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego, a później oficjalnie poinformowała szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka. Chodzi o rządową ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia działań Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, Policji oraz Straży Granicznej na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Z satysfakcją podpisałem ustawę, która pozwoli chronić granice i inne miejsca jeszcze lepiej, mówił prezydent. Także z podwyższeniem bezpieczeństwa polskiego żołnierza. To fundamentalnie ważne. Dziękuję za przygotowanie i przegłosowanie tych przepisów. Niebawem wejdą one w życie. Wierzę w to, że ułatwią ciężką służbę naszych żołnierzy, ułatwią jak najbardziej sprawną realizację zadań. Nowe przepisy wprowadzają m.in. zapewnienie obrońcy z urzędu żołnierzom oraz funkcjonariuszom Policji i Straży Granicznej, przeciw którym toczy się postępowanie karne związane z użyciem środków przymusu, bezpośredniego broni albo innego uzbrojenia. Tłumy warszawiaków przyjezdnych przyglądały się defiladzie wojskowej na warszawskiej Wisłostradzie. Wzięło w niej udział ponad 2,5 tysiąca żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych oraz mundurowi wojsk sojuszniczych. Zaprezentowano 220 sztuk najnowocześniejszego sprzętu, a na niebie pojawiło się kilkadziesiąt statków powietrznych. Generalnie bardzo dużo sprzętu właśnie jest mobilnego, pojazdów opancerzonych, czołgów, transporterów, wyrzucznie pocisków rakietowych, systemy obrony przeciwlotniczej, ale też i oczywiście pokazy lotnictwa. Przeleciały najnowsze myśliwce F-35, helikoptery AH-64 Apache z nowego kontraktu, także Black Hawki, no i oczywiście nasze F-16, od których modernizacja polskich sił zbrojnych się zaczęła. Także więc, no, robi to wrażenie. Przyjechaliśmy z Lubelszczyzny, także kawałek drogi mieliśmy dokładnie z Kraśnika, wziąłem swoich dwóch synów, super, no, coś wspaniałego, pierwszy raz jesteśmy tutaj na takiej defiladzie i myślę, że każdy Polak powinien przyjechać chociaż raz w życiu do Warszawy na taką defiladę. Podobały mi się helikoptery. Była to kulminacyjna część obchodów Święta Wojska Polskiego, a defiladę obserwowali m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Donald Tusk i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Rosyjski bombowiec strategiczny Tu-22M3 rozbił się w obwodzie irkuckim na Syberii z powodu usterki technicznej. Taką informację podały rosyjskie media, powołując się na Ministerstwo Obrony. Według tych źródeł załoga zdołała się katapultować. Rosja wykorzystuje samoloty Tu-22M3 do ataków na Ukrainę. W kwietniu Rosjanie stracili już jedną ze swoich maszyn. Udało się ją strącić 300 km od granicy Ukrainy. Najprawdopodobniej maszyna została zestrzelona za pomocą ukraińskiego poradzieckiego systemu przeciwlotniczego S-200. Bombowiec spadł w okolicach rosyjskiego Stawropola. Rosyjskie Ministerstwo Obrony potwierdziło wówczas, że Tu-22M3 rozbił się i informowało o akcji poszukiwawczo-ratunkowej, ale nie przyznało, że został on zestrzelony. Obywatelka Stanów Zjednoczonych i Rosji, Ksenia Karelina, została skazana na 12 lat pobytu w kolonii karnej za zdradę stanu przez rosyjski sąd. Prokuratura zarzucała jej przekazanie około $50 organizacji charytatywnej wspierającej Ukrainę i domagała się 15 lat więzienia. Nie zrobiła nic złego, mówił jej chłopak Chris Van Herden w porannym programie telewizji CBS. Ona jest obywatelką Stanów Zjednoczonych, która dokonała wpłaty $51.80, przebywając w Los Angeles. Nie zrobiła nic złego, ale wpłata była na rzecz Ukrainy, więc zarzucono jej zdradę stanu poprzez finansowanie wrogiego państwa. Karolina, 32-letnia tancerka baletowa mieszkająca i pracująca w Los Angeles, została zatrzymana przez policję w rosyjskim mieście Jekaterynburg pod koniec stycznia podczas wizyty u rodziny. Kobieta ma amerykańskie obywatelstwo od 2021 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest Orlen. Dariusz Urbanowicz. Przy Łazienkowskiej trwa przerwa w meczu i lada chwila powinna rozpocząć się druga połowa rewanżowego starcia Legii Warszawa z Brandby Kopenhaga. Na trybunach Stadionu Wojska Polskiego jest Filip Jastrzębski. Filipie, jak wygląda sytuacja na froncie eliminacji w Conference League? Dzień dobry. Wojskowi w święto Wojska Polskiego niestety nie zachwycają, ale ten wynik jest korzystny. Wicemistrzowie Danii są zdecydowanie lepsi, tworzą mnóstwo sytuacji, ale jakimś cudem trafili tylko raz i to dopiero w 38 minucie. Piłkę ręką delikatnie w polu karnym dotknął Sergio Barcia i sędzia podyktował jedenastkę. Daniel Mas nie pomylił się i pokonał Kacpra Tobiasza, ale trzeba przyznać, że postawa bramkarza Legii jest godna pochwały, bo gdyby nie on, stołeczny zespół nie miał już szans na awans, a tak wciąż jest w grze, bo jeszcze przed przerwą sprytnym strzałem głową wyrównał Radovan Pankow, ale trzeba się będzie wziąć do roboty w drugiej połowie spotkania, bo ten awans sam się nie wywalczy. Do przerwy zatem 1-1, za chwilę druga część tego spotkania. Dziękuję bardzo, to był Filip Jastrzębski. Przypomnę, o 20.30 Wisła Kraków zagra ze Spartakiem Trnawa, a Śląsk Wrocław z FC Sankt Gallen. Teraz przenosimy się do Kuby Nizińskiego, który zaraportuje nam z piątego etapu 81. edycji Tour de Pologne. Witam serdecznie na najlepszych piłkarzy w Europie. W Lidze Mistrzów musimy w Polsce trochę poczekać, ale za to możemy oglądać kolarzy z kolarskiej Ligi Mistrzów. I dzisiaj sprinterzy z najwyższej półki w Prudniku finiszowali z peletonu. Wygrał Olaf Koi, po raz trzeci zresztą w Polsce wygrywał etap Tour de Pologne. Sam Bennett na miejscu drugim, Mats Petersen, mistrz świata na miejscu trzecim, a nasz Stanisław Aniołkowski mówił mi po przyjechaniu na metę, że tam został zablokowany na ostatnich metrach, musiał zwolnić i ostatecznie Polak melduje się na miejscu szóstym, ale dla niego sprawa jeszcze nie jest zamknięta, bo przed nami przynajmniej dwa etapy dla sprinterów. No a jeżeli chodzi o klasyfikację generalną, tutaj cały czas prowadzi ten niesamowity Duńczyk Jonas Vingegaard. Kuba Nidziński, bardzo, bardzo dziękuję. Przypomnę, że Katarzyna Niewiadoma po dzisiejszym etapie Tour de France kobiet została liderką klasyfikacji generalnej. Dziś finiszowała druga. Sponsorem audycji był Orlen. Jutro miejscami przelotny deszcz, na południu i wschodzie pojawią się burze. 20 stopni na wybrzeżu, do 31 na przeważającym obszarze kraju i 33 na Podkarpaciu. Autopromocja. Pożegnania nie sprzyjają hucznej zabawie, a właściwie dlaczego nie? Ostatni z ostatnich koncertów grupy Camp odbędzie się w Trójce. Cieszymy się, że ten moment będziemy mogli przeżywać wspólnie ze słuchaczkami, słuchaczami i z zespołem. Transmisja koncertu Camp w Trójce w niedzielę po 19:00. Streaming wideo na trójkowej stronie Facebooku i YouTubie. A już w piątek po 22:00 opowiemy historię zespołu w audycji Camp to Say Goodbye. Do usłyszenia i do zobaczenia. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ty, Marian, popatrz, jaka piękna plaża. A? Słońce, wiatr, cudnie, nie? A wiesz, że w Media Expert, jak teraz kupisz sprzęt w promocji, to masz do 50 rat 0% i do listopada nie płacisz. Jesienią? No to fajnie wymyślone. Weź no, pomóż mi się na drugi bok przewrócić. I RRSO 0%. Mega okazje w Media Expert. A do tego do 50 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Najlepsi z najlepszych na starcie i najpiękniejsze zakątki Polski. Taki jest Tour de Pologne UCI World Tour. Start 12 sierpnia we Wrocławiu. Meta 7 dni później w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Prudniku, Katowicach, Bukowinie Resort. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Energa Grupa Orlen, PZU, Drutex, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Na 81. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Czy wiesz, co tarczyca robi dla Ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co Ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. promocja Helvetic. Powtarzam, trwa promocja. Kup 20-litrowy kanister Helvetic i otrzymaj dodatkowe 2 litry za złotówkę każdy. Zastosuj Helvetic i skutecznie zwalcz chwasty na ściernisku. Skuteczność zapewnia opatentowana technologia BGT. Dowiedz się więcej na helvetic.com. Promocja obowiązuje w wybranych punktach sprzedaży. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Ważna misja, ugasić pragnienie. W Carrefourze wybrane napoje Tymbark 2 litry 3,49 za sztukę przy zakupie 2. Oferta ważna do 17 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,28. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 11 minut po 19. Rotacja. Dobry wieczór, witamy się z Państwem dwóch Maciejów. Dziś Maciej Załęcki i Maciej Jankowski w wyjątkowym wydaniu audycji Rotacja. Trudno jest się pogodzić z myślą, że dziś nie jest niedziela, to czwartek i do 21 w dwugodzinnej rotacji będziemy Państwu towarzyszyć muzycznie. Będą nowości, będą zapowiedzi płytowe, będą koncerty i będzie rozmowa w drugiej godzinie z zespołem Dead Poet Society. Króciutko na rozpoczęcie Pale Jay, który powraca do mnie jak bumerang cały czas. Jego płyty gdzieś znajdują się na samym szczycie tej górki z płytami, które często trafiają do mojego odtwarzacza. To akurat był fragment, który rozpoczynał jedną z jego płyt. Nazywa się on For James i dziś na start właśnie dla Jamesa zagrał nam Pale Jay. Tak jak wspomniałem, będzie dużo nowości i myślę, że niektóre utwory będą Państwo w stanie rozpoznać z anteny trójki. Między innymi ten. To Rosie Lowe z nagraniem, które no nawet chyba wczoraj gdzieś mogło się przewinąć. In My Head. A Państwo mogą pisać rotacja@polskieradio.pl. Couldn't get In My Head śpiewa nam Rosie Lowe w dzisiejszym wydaniu audycji Rotacja. Przypomnę, dwugodzinnej rotacji, która będzie koncentrować się na tym, co dzieje się obecnie na rynku muzycznym, koncertowym, wydawniczo. No i właśnie koncertowo, co będzie dzisiaj istotne, bo poza tym, że o koncercie wczorajszym zespołu Dead Poets Society pomówimy, no to także nie zabraknie pewnych nagrań koncertowych, które myślę będą bliskie wszystkim fanom jazzu, ale też hip-hop, który pięknie lubi z jazzem czasami romansować. Warm Dusher teraz to również nagranie, które zdaje się w liście przebojów jakiś czas temu było dostępne. Swoją drogą zachęcamy do tego, aby głosować. Jutro do godziny 12 można to robić na stronie Trójki. Fashion Week. Punch the clock with inspiration. To jeden z dwóch singli, które ostatnio poznaliśmy. Drugim jest Staying Alive z 7 dnia sierpnia, a płyta Too Cold to Hold zaplanowana jest na 15 dzień listopada tego roku. Wytwórnia Strap Originals jest odpowiedzialna za to wydawnictwo, na którym swoją drogą mnóstwo fenomenalnych gości się pojawi, takich jak choćby Lien LaHavas, co może być zaskoczeniem dla co po niektórych, ale faktycznie tacy goście, takie gościnie będą się pojawiać na tym albumie Too Cold to Hold. 15 listopada warto zapisać sobie w kalendarzu, żeby pamiętać. To teraz płyta, która już się ukazała i to swoją drogą jest znowu trochę nadrabianie zaległości moich czerwcowych wydawniczych. Płyta nosi tytuł Scream from New York. New York, no bo to stan i miasto zarazem. Beanstellar, czyli zespół doskonale, myślę, znany słuchaczom Trójki, z dwoma utworami teraz. To Start Again i Shimmer. past the 20, a man at the center. He tricks himself sick. Yeah, the money is good, but I'm killing my body. He's in the shiny clothes, he can't get hit. Oh, one day he stops and gets out of all of it. My man, his neck curls, and he wants us to live. But now he can do anything that he wants to. Any little thing is broken back up in me. Early man does it take to screw a life bulb in? We'll be right back. Piękna płyta, faktycznie nowojorsko brzmiąca, to krzyki z Nowego Jorku, czyli Scream from New York, New York. Koniec czerwca 2024 roku i formacja Bean Stellar z dwoma utworami przed momentem na antenie trójki Shimmer, wcześniej Start Again i na pewno jeszcze do nich powrócimy. Rotacja @polskieradio.pl, jeżeli mają Państwo ochotę się skontaktować w dowolnej sprawie, muzycznej oczywiście, to bardzo wskazane. Można się dzielić swoimi wrażeniami na temat najnowszych wydawnictw, niekoniecznie najnowszych, tylko oczywiście można pisać w sprawie każdej muzycznej. Teraz obiecana płyta koncertowa, pan Loyal Carner, fenomenalny raper brytyjski, który łączy jazz z tym nowym alt-rapem, tak popularnym na wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, zarówno jak i w Wielkiej Brytanii oczywiście, co słychać, choć ten brytyjski ma swój bardzo charakterystyczny styl, który u Loyala Carnera jest słyszalny bardzo wyraźnie, co też Państwo zaznają już za chwilę, bo na żywo z Royal Albert Hall zagra nam właśnie Loyal Carner, a razem z nim także Alpha Mist, który brał udział w tych nagraniach również na żywo. Proszę posłuchać, brzmi to naprawdę fenomenalnie. I'm alive. Yeah, like a plastic car, plastic queen, like a plastic man in a plastic house with a plastic dream, clinging to a plastic screen, your face lit from a plastic beam, your face hurts from a plastic smile, plastic days, plastic scenes, yeah, drastic scenes, in elastic jeans, you're matching that plastic shirt that you bought last week for your plastic team, you don't know what the plastic means, you don't know where the plastic's been, you don't know who the plastic hurts, or who the plastic seems, but look at you with your plastic and your plastic whip, with your plastic friends, yeah, and your plastic chick, your plastic prick, or look at all your plastic shit. Yeah, look at the plastic slips, you're in a plastic BBC, and you're the plastic N-I-G-G-E-R on the broad day TV. Yo, I'm the plastic guy from the paper, the plastic guy, don't try me, the plastic guy, you're the guardian that gave me 5 stars so kindly. Yo, look at this plastic place, look at those plastic slaves, yeah, all the plastic people, on the plastic days, it's the plastic BBC, plastic guys like me, I'm a plastic N-I-G-G-E-R on the broad day TV. With your plastic watch and your plastic whip, with your plastic friends and your plastic chick, your plastic prick, and look at all your plastic shit. And yo, we feel as the plastic melts, look what we feel as the plastic drips. Look at the plastic slips, you're in the plastic BBC, the plastic M-I-G-G-E-R on the broad day TV. Plastic guys like me, plastic M-I-G-G-E-R on the broad day TV. Oh, look at you with your plastic watch. Look at me with my plastic whip. Oh, look at you with your plastic watch. I can't explain. I'm so unbelievably grateful, man. I can't express it enough. Thank you so much for being here with me tonight, man. I love you too. All right, let's keep going, man. Find some peace. Peace, peace, peace, peace, peace, peace, peace. Back, and nobody thought I was leaving. Caught with the grieving, was taught to mislead them. When all I've been caught in is seasons, I changed for the better and I know that. Things don't look better in a Kodak. Some things look better in a throwback. Out in the cold, telling you to hold that. Just there, beauty and bold, I stare. Cause you froze in the cold night air with the show lights glare. Hold mine bare, cameos grow so rare. I suppose I care about you more than anyone else, and I know that's true. So I propose and I say I do, and we run to the moon, September to June. Like we can sleep in your room, never way too soon. Or you can hum to your favorite tune, like M. Or you can hum to your favorite tune, like spending time, it's never a waste of time. Trust me, speaking of love, well it must be. Cleaning the bed when it's dusty. Who's gonna moisture my face when it's crusty? It must be, it must be. I'm done with the games cause I'm rusty. And I ain't afraid that you love me. Wait till we get our own place and it's comfy. You touch these stars, so I let you touch these scars. Laying in my arms and the bus breeze past. I'm a tailor, the trust needs ours. Cause it just needs ours. And yo, it just needs ours. Listen, bumping ours. Lisbon to Mars, eating custard tarts. Spending time what? It's never a waste of with you. It's true. Make some noise for Sampha, man. It was at my spot and Mars. In a tuition intertwined and grew. Yes. And grew. And grew. Blinds with the tires. I take mine till it's fine, but the time flies by till I'm sitting with the stars in her eyes. I can't lie, but I need to, I need you. I'm knee deep in the sea that we've been through. I seen gleams, but the beams will mislead you. So I leave speaking the evil to these who wanna keep. I wanna talk, I don't wanna speak. I wanna walk and I wanna be, honestly. Something more than a cup of tea that you come and see. Feet steep, cause you're screaming to cover me. Deep, cause your mother weeps when your brother leaves. Now you need sleep, can't speak on you loving me. All the other geese want a piece. You're putting up with me, could it see you were deeply in love with me? Dwa utwory z płyty koncertowej, płyty zarejestrowanej podczas występu Loyla Carnera w Royal Albert Hall. Tutaj słychać rękę Alpha Mista, to znaczy tego, no w zasadzie już teraz, poza tym, że perkusisty fenomenalnego jazzowego, no to też producenta, bo także producencko właśnie się zaangażował w tę płytę Alpha Mist właśnie, ale nie tylko, bo także Nick Mills, także sam Loyal Carner i Quest, tych artystów wspaniałych jest naprawdę mnóstwo, którzy brali udział w stworzeniu tej płyty, którą bardzo gorąco Państwu polecam. Na żywo z Royal Albert Hall właśnie Loyal Carner i wielu, wielu przyjaciół. Teraz kolejna artystka, która często na antenie Trójki się pojawia, Lava LaRue i nagranie zatytułowane Change. Myślę, że niektórym może być znane. A jak nie, to bardzo gorąco polecam również inne nagrania z tej najnowszej płyty, bo to właśnie tej płyty fragment. And jaded the place, but it works in your own way. I see it tonight. Before my then it crashes. quickly. Economically lose with the truth. They swindle and scandals the man in the suit. Capital city busy tackling with me. Actual pity stop me from acting quickly. Economically lose with the truth. They swindle and scandals the man in the suit. Change, czyli Lava LaRue w Trójce, częsta bywalczyni i gościni naszej anteny. Iwa lub Ava Laurel, znana właśnie pod pseudonimem Lava LaRue, czyli połączenie Wielkiej Brytanii, połączenie Jamajki, muzyczne oczywiście, i zachodni Londyn, który myślę tutaj też słychać. W tych klimatach brytyjskich pozostajemy i sięgamy po najnowszą płytę zespołu, myślę, że również dobrze wielu słuchaczom znanego. Tytuł jest niecenzuralny, więc Państwo pozwolą, że nie będę go cytował, natomiast zespół, który tę płytę popełnił, nazywa się Arab Strap i z tej płyty, najnowszej właśnie, wyciągamy nagranie Haven't You Heard. Well, you can worry that you've let us down, and you can fret about preferred pronouns, you can scratch until the pain is real, know that numbness as a blood congeal. Hearts won't mend and wounds aren't healing. The world won't care about how you're feeling. Haven't you heard? Didn't you hear me? Haven't you heard? Didn't you know? Didn't you hear me? I'm totally fine, I don't give a anymore. Taki tytuł nosi ta płyta. Jednak się zdecydowałem, ale jednak z pominięciem tego wyrazu, który myślę Państwo mogą sobie dopowiedzieć. To jest płyta z 10 dnia maja tego roku, czyli kolejny powrót do tych płyt sprzed kilku miesięcy. Nadrabiam zaległości cały czas, te płytowe, które mi się trochę nazbierały przez ostatnie miesiące. Dużo się działo muzycznie, trudno było nad wszystkim zapanować. A to Arab Strap ze swoją nowością Haven't You Heard. I muszę przyznać, że z ogromną radością po wysłuchaniu tej płyty wróciłem także do płyt nieco starszych. Oczywiście Arab Strap także, na przykład Monday at the Hog and Pint. To już 21-letni album. You said you didn't make the sheet on drink to sleep. But you are just half being nice. There's no rewards to reap. And if she had stayed up, you'd still be here alone. You'd still have no idea what that means, and you'd still fear the phone. The longest walk was that night. Change of scenery, a change of mind and face. He used your clothes and hands and then fucked off without a treat. I see him now and then, but now he just looks bored. He used to flirt with everyone, but prefers to be. Oczywiście Aidan Moffat i Malcolm Middleton stoją za kompozycjami również z tej płyty, a sam Middleton, wspomniany już, niegdyś powiedział, że nie jest to najlepszy album w dorobku Arab Strap, ale ma kilka dobrych utworów. No, ja tutaj niestety bym podyskutował. Wydaje mi się, że jest to naprawdę świetna płyta, do której warto jest powrócić. Już 21 lat minęło od jej premiery. Monday at the Hagen Pint. I tutaj historia zatoczyła koło, ponieważ tytuł płyty wziął się od pewnego klubu, w którym to niegdyś bywali członkowie formacji Arab Strap, oczywiście klubu w Szkocji. No i później, po premierze tej płyty, kiedy płyta już zdobyła posłuch na świecie, bo oczywiście także premiera w Stanach Zjednoczonych niedługo później się wydarzyła, to w Glasgow powstał klub z muzyką na żywo, który na cześć tej płyty został nazwany The Hag and Pint. I taka jest jest historia z tym związana. Jak ktoś był kiedyś, być może doświadczył tego na własnej skórze, co tam się dzieje muzycznie również, to proszę koniecznie do nas pisać. rotacja@polskieradio.pl to jest adres mailowy. Ja już powoli zmierzam do końca tej pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania, bo przypominam, dziś czwartkowa rotacja dwugodzinna, także do 21:00 będziemy z Państwem, ale zanim się pożegnamy z pierwszą godziną, no to jeszcze dwójka artystów nam zagra. L. Knight, czyli Eleanor Knight z utworem Killer. To jest dość mało znana artystka, ale myślę, że szykująca się do ofensywy w dziedzinie trip-hopu. The way I forget about everything I own. Bardzo bym sobie życzył, żeby ta artystka zawojowała coś w świecie trip-hopowym, ale nie tylko, bo łączy najróżniejsze style, choć ten trip-hop jest na pierwszym planie. Ewidentnie są wpływy takich grup jak Portishead chociażby, ale no chyba każdy, kto w trip-hopie tworzy, to o Portishead zahacza. Killer to jest nagranie z 26 dnia kwietnia. Jest to jej ostatni singiel, więc myślę, że teraz w związku z tym, że minęło już kilka miesięcy, możemy spodziewać się za jakiś czas kolejnej jakiejś zapowiedzi, czegoś większego, być może płyty. Bardzo bym chciał tę płytę usłyszeć i myślę, że nie jestem jedyny, a Eleanor Knight zasługuje zdecydowanie na znacznie więcej słuchaczy niż ma obecnie, bo jest to cały czas naprawdę niszowa artystka. Bardzo niesłusznie polecam Państwa uwadze jej nagrania. Na koniec tej godziny Wonder Horse i Rain, dobrze znane Państwu z naszej anteny nagrania. Za chwilę słyszymy się ponownie po serwisie. Ogłoszenie społeczne. Może wolontariat w Szlachetnej Paczce? Dobra. Będziesz słuchać historii potrzebujących i je opisywać? Dobra. Podejmować decyzje? Dobra. Wnosić paczki czasem na czwarte bez windy? Dobra. Ocierać łzy wzruszenia i radości? Dobra. Dawać spokój i nadzieję? Dobra. Wolontariat w Szlachetnej Paczce. Dobra robota. Dołącz na www.szlachetnapaczka.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.